cik diborong angin ake wong liyo korabi turi. Bulan-bulan kerja apandang nginjak garabi aja turun sore-sore karabi. Cek diborong ngake ake mong liyo korabi.